A stabilitás kulcsa a rugalmasság. Stabilitás kulcsa a rugalmasság. Tehát most nem akarom, hogy elszakadjon a gatyám. Igen, mert szakítottam el gatyát, törtem el poharat, széket, ilyesmi. A szumós megoldás nem minden esetben használható. Rádobsz magadra egy olyan 180 kilót, hájban, 10 kilót izomban, te leszel negyedik hegyomlás, és azt mondod, hogy na, most billencs ki az egyensúlyomból, kis Katica. És akkor tényleg nem lehet őt kibillenteni? Hát csak értitek, 40 évesen meghal szívinfarktusba. Nem egy jó stratégia az egyensúly megtartására. Ezért az egyensúly kulcsa, a stabilitás kulcsa a rugalmasság. És itt tudom, hogy erről beszéltünk, csak valahogy ennek a drámaiságát szeretném kifejezni. Ugye tudjátok, hogy a legtöbb hűtlenség egyik kulcskorszaka az első gyerek születése körüli 3 év. Akkor történik a legtöbb hűtlenség. Ez az egyik olyan nagy korszak. Akkor is, ha nem ez a véleményünk. És hogy nem megdöbbentő-e, hogy a férj és a feleség, vagy életem, most teljesen minden, nem, mi akarunk babát, óriási vágy, megtesszük, amit csak lehet, na, értitek, és megszületik a baba, mindent mi akartunk, mind elrendeztük, készülünk rá, majd pedig azt a változást, amit mi akartunk, mi terveztük el, ami legmélyebb vágyunk, fölkészültünk rá, ezt a változást nem bírjuk el. Nem egy váratlan fordulatot nem bírok el, nem az életnek valami kiszúrását, azt a változást nem bírja el 10 párból 8, amit ők maguk terveznek el. Ezt megdöbbentőnek tartom. Jól mutatja azt, hogy a stabilitásnak és a rugalmasságnak milyen izgalmas összefüggésére van szükségünk. Hogy a stabilitásunkat, mikor sok a változás, szumós módra szeretnénk biztosítani. És ez pont akkor nem segít, amikor a baba születése után minden megváltozik. De ezt nem akarom hosszabban mondani, csak ezt az összefüggést kiemelni. Mi akartuk a változást, készültünk is rá. A legmélyebb vágyaink között szerepelt, és mi nem bírjuk. Jegyes csoportban szoktam mondani, csak azért, mert nem jöttetek el, hogy 3 dolgot nagyon fontoljatok meg, hogy egyszerre csináltok-e. Hogy dolgoztok 8-10-12 órát valahol durván, házat építetek, és kisbabát vállaltok. A magyar polgár beleszokott degleni. De annyi ilyen történetem van, hogy nem bírok erről nem beszélni. Tehát ezért az akkora változás, ugye azt szokták mondani, hogy ebből a 3-ból 2 is elég. Hogy nagyon érdemesnek találom, hogy valami jó stratégiát találjatok ki. Hogyha van kicsi gyereketök több, házat építetek, akkor is a konstrumán 20%-kal olcsóbb volt, és közben mind a ketten dolgoztok, mint atom. Abba illik beledögleni. Olyan valakik bírják ezt, akik, így mondja a szakirodalom, nagyon komoly kapcsolati tartalékokkal rendelkeznek. Hogy ilyenkor ugyanis föléjük a kapcsolati tartalékainkat. Mert ez azt fogja jelenteni, hogy egymásra olyan kevés idő és energia jut, hogy ilyenkor tulajdonképpen a zsírunkat éljük föl. Az addig fölhalmozott értékekből élünk, abból, hogy mennyire szerettük egymást, amikor még kifejeztük, hogy milyen jó volt egymással időt tölteni, amikor még töltöttünk egymással időt, de jó volt beszélgetni akkor, amikor még nem volt 3 gyerek, de jó volt kettesben elmenni valahova, amikor még nem voltak csecsemőink. Föléjük a zsírunkat. Ezt nem tudom másképp mondani. És hogy Na, hogy stratégiai döntésekre van szükség. Stratégiai döntések. Hogy amikor születnek a babák, akkor hogy lehet úgy kitalálni, hogy ne menjünk bele tönkre. És olyan érdekes volt, hogy nem egyszer van, hogy jegyes csoportban beszélgetünk erről, és akkor azt mondja valaki, vagy valakik, hogy hű, de jó ez, most egy kicsit átütemeztünk egy-két dolgot. Szóval nagyon örülök neki. Nagyon. Tehát lehet bírni, ha van tartalék. És mind a két félben van olyan érzelmi intelligencia, hogy bírjátok kenyéren és vizen. Ezért például nagyon, szóval nem tudom, hogy ezt most elkezdjem ragozni. Építkeztek ti mostanában, vagy nem annyira? Hogy milyen nagy szám az, ugye, hogy mondjuk én egy feleség vagyok, eltöltenek a vágyaim, és a következő vágyaim vannak az egyik, hogy a ház minél gyorsabban készüljön el, mert hát ugye kicsi gyerekek vannak, és egy ilyen disznóban nem lehet élni, tehát minél gyorsabban minden komoly minőségbe készüljön el, a férjem legyen sokat otthon, és keressen egy kicsit több pénzt. Ha ezt nem nevezzük így meg, még az is kiderülhet, hogy nem derül ki, hogy ez van bennünk. Hogy tulajdonképpen egy olyan férjet szeretnék, aki egyre több pénzt hoz haza, egyre többet van a gyerekekkel, ugye drágám érzelmi intelligencia nevelő férfi. De közben hát egy félig kész házban nem kívánok élni. Eljutott ennek a lehetetlensége hozzátok. Azt lehetem mondani, tudjátok, ez így van, hogy valamelyikből biztos egy picit le kell adni. És szerintem ne a gyerek legyen.